też innego rozumienia interesów narodowych. Bardzo dziękuję. Adam Krzemiński i Melchior Szczepanik byli dzisiaj z nami. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Druga edycja już 31 maja na krakowskich Błoniach. Start godzina 11. Patroni medialni. Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy. Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor. Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają prezydent Krakowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 maja, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna podejrzany o brutalne napady w Gdańsku, Wrzeszczu, na razie usłyszał jeden zarzut. Jutro kolejne przesłuchanie. 11 obserwatorów OBWE wróciło do Doniecka. Nie było z nimi kontaktu przez kilka godzin, ale są cali i zdrowi. Jerzy Urban, oskarżony o obrazę uczuć religijnych, został pozwany do sądu za publikację w tygodniku Nie. Policja domaga się aresztu dla 27-latka podejrzewanego o brutalne pobicie 4 osób w Gdańsku, Wrzeszczu. Do napadów doszło w piątkowy poranek. Mężczyzna najpierw zaatakował przechodzącą ulicą pracownicę gdańskiego zarządu dróg i zieleni, co nagrały kamery monitoringu. Kopnął ją w brzuch i uderzył w twarz. Po upublicznieniu tego nagrania bandyty rozpoznały jeszcze 3 inne pobite osoby. Na razie podejrzany usłyszał jeden zarzut uszkodzenia ciała, informuje Aleksandra Siewiert z gdańskiej policji. Jest to przestępstwo, za które może mu grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Czy mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienie jakiekolwiek? Na chwilę obecną takich informacji nie udzielamy. Jutro ten mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury i po doprowadzeniu ewentualnie będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Gdzie spędzi noc? Najprawdopodobniej noc spędzi w jednym z gdańskich szpitali pod obserwacją psychiatryczną. Według policji kolejne zarzuty to tylko kwestia czasu. Mężczyzna był wcześniej notowany za kradzieże i paserstwo, ale w chwili zatrzymania podczas awantury domowej nie był ani pod wpływem alkoholu, ani innego środka odurzającego. Wcześniej pojawiła się informacja, że 27-latek mógł zażywać dopalacze. Teraz w serwisie Trójki. Wschodnia Ukraina. OBWE nawiązała kontakt z grupą obserwatorów, którzy nie dawali znaku życia przez kilka godzin. Już wiadomo, że nic im się nie stało. Wciąż poszukiwani są 4 wysłannicy tej organizacji, z którymi kontakt urwał się w poniedziałek. Oni brali udział w rutynowym patrolu koło Doniecka. O dzisiejszym incydencie Piotr Pogorzelski. Grupa 11 obserwatorów jechała 3 samochodami z Doniecka do Dniepropietrowska. Wśród nich był jeden Polak. Zostali oni zatrzymani na separatystycznym posterunku drogowym w miejscowości Marinka. Przez kilka godzin nie było z nimi kontaktu. Po tym czasie wrócili oni do Doniecka cali i zdrowi. Wcześniej zatrzymano grupę 4 obserwatorów z Danii, Estonii, Szwajcarii i Turcji. Po raz ostatni łączyła się z kierownictwem misji w poniedziałek po południu. OBWE zdecydowała w marcu o wysłaniu na Ukrainę cywilnych obserwatorów. Misję tworzy ponad 280 osób. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Jerzy Urban przed sądem za obrazę uczuć religijnych. Chodzi o publikację w tygodniku Nie wizerunku Chrystusa wpisanego w znak drogowy. Pojawił się tam 2 lata temu, a dotkniętych tą publikacją poczuło się 6 osób. Między innymi Maciej Danko, który jest oskarżycielem posiłkowym w tym procesie. Chodzi mi głównie o to, że wydawcy i media tak zwane powinny się zastanawiać głębiej nad tym, co publikują. A jeżeli podważymy wszelkie wartości, no to dochowamy się, myślę, że bardzo niedobrego społeczeństwa i tego się boję. Jerzy Urban przyznał się do publikacji, ale nie do winy. Chrystusa przedstawia się w różny sposób, jako frasobliwego, jako umęczonego. Nigdzie nie jest powiedziane, że nie może być przedstawiany jako zdziwiony. Szczególnie, że treść artykułu dotyczy złej sytuacji Kościoła katolickiego na świecie. Wobec tego zdziwienie założyciela jest uzasadnione. W procesie ma zeznawać m.in. religioznawca, autor opinii wskazującej, że doszło do obrażenia uczuć katolików. Kolejna rozprawa w tym procesie w sierpniu. Coraz więcej osób korzysta z internetu, coraz więcej ma do niego dostęp. Wciąż jednak wielu unijnych obywateli ma spore braki w umiejętnościach korzystania z technologii cyfrowych. Według analizy Komisji Europejskiej prawie połowa to cyfrowi analfabeci. Najwięcej problemów mają Rumuni, Bułgarzy i Grecy. W Polsce aż 58% osób jest nisko oceniana pod kątem internetowych zdolności. Zdaniem unijnej komisarz do spraw agendy cyfrowej Nelly Kroes, jeżeli nie zintensyfikujemy naszych wysiłków, w Europie powstanie grupa wykluczonych obywateli, nie potrafiących korzystać z usług cyfrowych. Umiejętności w tym zakresie wydają się dziś szczególnie ważne nie tylko ze względu na wygodę czy nowoczesność, ale także na walkę z bezrobociem. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że właśnie w sektorze teleinformatycznym do 2020 roku może powstać 900 tysięcy nowych miejsc pracy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Jutro nadal burzowo w Małopolsce i na Podkarpaciu, a bez deszczu tylko na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W Augustowie 13 stopni, w Poznaniu i we Wrocławiu 15, w Warszawie i Krakowie 18, w Rzeszowie 23. W nocy też może padać i grzmieć, sucho jedynie na Pomorzu, od 6 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 13 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Night Marks Electric Trio. Do tego zaproszeni goście Natalia Przybysz, Paulina Przybysz jako Archeo i Spinacz jako Spinacz. Z wielką radością zapraszam na ich trójkowy koncert już w najbliższy czwartek po 20 w programie alternatywnym. Transmisja wideo koncertu Nightmarks Electric Trio na stronie polskieradio.pl/trójka. Agnieszka Szydłowska. Ten koncert to jest rozgrzewka przed festiwalem Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Monika Jaruzelska, córka generała. Iwo Zaniewski, tak go wychowano. Albo równość, albo seks. Sprawiedliwość zabija chemię w związku. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock'n'rollowa jazda bez trzymanki Jurka Owsiaka. Wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, to wiem jak. Oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, nie żyj cię żony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, nie żyj cię żony. We'll be right back. Witam bardzo serdecznie, bardzo gorąco w ten deszczowy w Warszawie, przynajmniej dzień, a już nawet noc. A przywitała z Farben Lere ze swojej płyty, najnowszej płyty TZ numer 51. Kolejna płyta, bardzo pyszna płyta, pięknie wydana. Płyta z przystanku SOK 2013 z projektu Punk Projekt. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, aby sięgnąć po płytę, bo zapis koncertu rewelacyjnie skonstruowany i wizualnie, i dźwiękowo. Wszystko na tej płycie brzmi bardzo pięknie i przypomina nam wszystkim i wam wszystkim cudowną atmosferę gorącego lata ubiegłorocznego, kiedy na przystanku Woodstock właśnie taki punk projekt został wam przedstawiony. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335, facebook.com/audycja.się.kręci i czas na naszą zagadkę. A zagadka może być chociaż bardzo świeża muzycznie, ale może być trudna, bo dopiero teraz do mnie dotarła płyta. A więc kto i kiedy tak zagrał na przystanku Woodstock? Dla mamony, ani słowo o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, tobie nie mam nic, dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest. I że widzisz to ja dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta, tak i ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo to mi nie mam nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest dla pieniędzy. Ta piosenka jest sara dla pieniędzy. Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy. Ta piosenka jest. Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy. No i to właśnie jest nasze pytanie, kto i kiedy tak zagrał na przystanku Woodstock. Moi drodzy, mam za sobą ostatnie eliminacje półfinałowe do finałowego grania w Krakowie, w klubowego grania, aby wyłonić zespoły, które będą grały na dużej scenie tegorocznego przystanku Woodstock, a także na małej scenie. I za moment przedstawimy wam wyniki ostatnich półfinałów, które miały miejsce we Wrocławiu w klubie Eter. Naprawdę bardzo gorąca atmosfera, ale ten klub już nie pierwszy raz nas gościł, w związku z czym nic nas nie dziwił. Atmosfera gorąca do samego końca, aż do ogłoszenia wyników. Już wiemy, które kapele zagrają na pewno na małej scenie, bo bez kolejnych eliminacji zaprosiliśmy je na małą scenę. Ale zanim będziemy słuchali muzyki, to chciałbym wam przeczytać maila bardzo pięknego przed dzisiaj do nas pod tytułem W Indonezji też słychać miłość, przyjaźń, muzykę. Cześć Jurku, odpisuję dopiero teraz, ponieważ ostatnio mieliśmy sporo pracy i do naszego bungalo wracaliśmy dość późno. Czas już był tylko na zimny prysznic i sen w hamaku. W sobotę otworzyliśmy restaurację. Praca nad nią trwała prawie 3 tygodnie. Sprzątaliśmy na początku bez wody, stworzyliśmy nowe menu. dni. Wykreowaliśmy kilka ciekawych pomysłów. Myślimy, że się udało, bo wszystkim smakowało. Ba, były też polskie gołąbki. Przypomnę, że pracowaliśmy za możliwość noclegu i jedzenie. Teraz czekam na nowych wolontariuszy, którym przekażemy wiedzę na temat przepisów i organizacji kuchni. Szukamy też nowego miejsca do zatrzymania się na jakiś czas. Cela tęskni za położnictwem, w związku z czym rozesłała już ponad 50 maili do różnych organizacji. Póki co bez echa. Aż dziwne, bo wydawać by się mogło, że osoba z doświadczeniem pracy w najtrudniejszych warunkach znajdzie wolontariat lub pracę wszędzie na świecie. Jednak nie jest to takie proste. Często za możliwość odbycia wolontariatu trzeba płacić ciężkie pieniądze. Ale nie poddajemy się, bo wiemy, że są miejsca, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Mi jeszcze nie udało się wypłynąć na morze i łowić ryby, ponieważ restauracja pochłaniała każdą moją chwilę, ale możliwe, że jeśli nie ryby, to w niedzielę będziemy łapać kraby na obiad. Jurku, mamy do ciebie pytanie, propozycję z racji tego, że znasz więcej osób z klubów motocyklowych czy samochodowych. Będąc w Indonezji, jeżdżąc tam na motocyklu, doświadczyłem, że nie ma bezpieczniejszego kraju do poruszenia się na jednośladzie. A to przez prosty zabieg. Wyprzedzając motocykl lub samochód, który wyprzedza inne motocykle, daje znać klaksonem. Uwaga, wyprzedzam siebie. Dzięki temu wiem, że ktoś mnie wyprzedza, wiem, że nie mogę zjeżdżać na drugi pas, tylko mam trzymać się krawędzi. Wiem, jak to wygląda w Polsce i ile jest przez to wypadków, bo po prostu czasami kierowcy motocykli czy samochodów zapominają popatrzeć w lusterka. W Indonezji to działa, więc dlaczego w Polsce miałoby nie zadziałać? Choćby nawet po to, żeby ocalić jednego motocyklistę w czasie sezonu. To taka propozycja na przyszłość, bo wszyscy mamy znajomych, którzy jeżdżą na motocyklach. Odnośnie nagrody, to dla nas jest to dalej szok. Kiedy pisałem do ciebie pierwszego maila, chciałem podziękować ci za Manu Chaona Woodstocku, a przy okazji opisałem, kim jesteśmy. To, że przeczytałeś tego maila na antenie, było dla nas wielką niespodzianką i zaskoczeniem. Później ciepłe słowa o nas na blogu i nagroda pieniężna całkiem ścięła nas z nóg. Wiele osób pukało się w głowę, kiedy pół roku temu mówiliśmy o naszym pomyśle wyjazdu i o naszych marzeniach. Słowa, które wypowiedziałeś i gest, który wykonałeś, stał się dla nas zcementowaniem naszych postanowień. I już chyba nikt nie wątpi w to, co robimy. Tak, jak już napisałem wcześniej, podążamy za marzeniami do końca świata i o jeden dzień dłużej, jak ukochana wośp. Z ogromną przyjemnością spotkamy się z tobą, żeby móc uścisnąć ci dłoń. Nie wiemy, kiedy będziemy w Polsce, ale jesteśmy w stałym kontakcie. Mamy dla ciebie małą niespodziankę, ale o niej w następnym mailu już niebawem. Także trzymaj się, pozdrów Dzidziem oraz całą fundację. Ślemy dużo ciepła, Radek i Celina. A więc ci, którzy otrzymali pierwszą nagrodę, za co nie jeszcze raz powiem, 10 tysięcy złotych. Piękny mail z Indonezji. Bardzo dziękujemy, ogromne dzięki. I także, jeżeli Celina i Radek nas słuchają, a jest u nich czwarta rano mniej więcej, to teraz już muzycznie lecimy. Na pewno, moi drodzy, na małej scenie zagra dr Misio, który w naszych półfinałowych eliminacjach został wyłoniony jednogłośnie przez jury, aby tam właśnie zagrać. Doktor Misio.

If You Do, czyli trzeci zespół, który zagra na małej scenie z nominacji jury. Gratulujemy, cieszymy się bardzo, bo muzyka bardzo różnorodna. SMS 71335 i w tym momencie, jak w kosmosie, trzymamy się tylko SMS-u, bo poczta nam się coś wstrzeliła w zupełnie inny system, więc pocztowo nie możemy, internetowo, ale SMS działa, SMS 71335. Już mamy pierwszego SMS-a, że pod Mławą nie pada, a informuje dzielna załoga Owieczka, Strażacki, Lipa i ekipa, czyli mkną oczywiście na kolejne szkolenie pokojowego patrolu. My się pojawimy już w sobotę, oczywiście też, a więc kolejna grupa kilkudziesięciu osób będzie przez kilkadziesiąt godzin ze sobą, aby zdobyć wszystkie umiejętności, które później wykorzystują na najpiękniejszym festiwalu świata, czyli tworzą wspaniały team, potrafią udzielić pierwszej pomocy, potrafią udzielić wszelkiej rady, potrafią przytulić, potrafią ogarnąć okiem wszystko to, co się dzieje w tej ogromnej aglomeracji woodstockowej. I za to im bardzo dziękujemy, a także wszystkim instruktorom, bo to kadra instruktorska doprowadza ich do jakiegoś pionu, bo przyjeżdżają wszyscy z różnych zakątków, nie znają się kompletnie, a wjeżdżają niemal jak grupa przyjaciół. SMS 71335. Jurek, gratulujemy Tobie wszystkich nagród z tego tygodnia. Popieramy Cię od 23 lat. Wojtek Machajek z rodziną. Wojtku, ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Wojtek to jest gościu, który, moi drodzy, pierwszy wydrukował nam serduszka. Samo przyklejne przyjechał, przywiózł się z Lublina. Kiedy teraz drukujemy ich 35 milionów? Na finał, czy coś koło tego. To tamte ilości były zupełnie inne. A to właśnie były takie początki, że ludzie się po prostu pojawiali i powiedzieli, dobra, biorę się za to, tylko muszę za papier mieć zwrot, a reszta drukujemy, świszczą maszyny po to, żeby to wszystko działało. Istotnie 23 lata się znamy z Wojtkiem Machajkiem. Bardzo Ci, Wojtku, dziękuję. Istotnie wór rozerwał się w sposób niesamowity i sypnęło w stronę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli w stronę nas wszystkich, uznanie od wielu różnych osób, za co bardzo dziękujemy, kłaniamy się bardzo nisko. No i być może jest to odpowiedź także dla różnych szaleńców, którzy mają swoją opinię na temat tego, co robimy. Oby wasze dzieci były zawsze zdrowe. My to zamy przychodzimy do zespołów, które spotkają się w Krakowie i tam będą walczyły o ocenę, naszą ocenę pięcioosobowego jury, aby być wskazanym na dużą scenę lub na małą scenę. Na pewno pojawi się zespół Termit. Zespół Termi to pierwszy zespół, który wam prezentuję na krakowskim finale za 2 tygodnie. Jako gość zagra zespół Laocze. Przypominamy, wejście za zupełną darmochę i naprawdę liczy się to, w jaki sposób publiczność także reaguje, jak ta zabawa wygląda. Patrzymy na wszystko. Na pewno także zagra zespół Zmaza. Zespół Zmaza i przypomina Zmaza, a także wystąpił w projekcie punk rockowym, czyli projekcie Farbenlere. Ta płyta już do nabycia w dobrych sklepach. Wyszukujcie, bez pięknie przygotowana, jak zwykle graficznie przygotowana przez nas, przepiękne pudełeczko z 2 płytami, DVD i CD. Zespół Zmaza także brał udział w tym projekcie, ale następny artysta, który będzie w czwartek walczył o nominację na dużą scenę, to Ukedże. Moje głowie, to moja mała Ameryka. UKG, a ja już teraz informuję was, że kolejnym naszym gościem na Akademii Sztuk Przepięknych będzie niezwykła osoba, a jest nią pani Maria Czubaszek. Myślę, że bardzo wielu was znają z telewizji, znają z jej tekstów. Ja ją znam bardzo dobrze z programu Trzeciego i tego sprzed wielu, wielu, wielu lat, ponieważ wiele dykteryjek, powiedzonek, dzień dobry, jestem z Kobry, to właśnie jest autorstwa pani Marii Czubaszek. Zgodziła się, będzie razem z nami, więc jak to mówi Jurek, oj się będzie działo. Mama Selita, kolejny zespół, z którym spotkamy się w Krakowie. Codzienne spacery po linie, krok za krokiem, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Ja tracę równowagę, tracę opanowanie, mam to opanowane na pamięć. Upadek, upadek, nie czuję nic, dobrze mi z tym, oni ranią, ja ranię ich. Pokusy ciągle coś chcą, ciągle coś musisz. Na próbę czystość naszych sumień. Nie boli kofeiny, stroimy miny do gry, która nie daje nam wygrać. Jak grać, by zachować twarz, gdy goryl w środku czeka na znak. Toczę zimną wojnę sam ze sobą. Nie mam głowy, a głowicę atomową. Każdy z nas czasem chce wybuchnąć. Każdy z nas jest to krok o krok. Każdy z nas niesiony autodestrukcją. Liczy na to, że ocali go. Ciężar niespełnionych marzeń, tatuaże, atramenty, porażek. Ile razy upadam, ile wstaję, ile razy chciałem być jak najdalej. Nie dam mi satysfakcji, muszę walczyć. Nie dam mi satysfakcji. Życie mała Barbie, garczu magii. Ziemia się trzęsie, stoję twardo na i udało nam się odblokować, się kręci małpa.polskieradio.pl, ale jeszcze smsy 71335. Witam prezesie, wracam pociągiem z Katowic do domu i leję. Dzięki muzyce, którą puszczasz, znowu na chwilę jestem na Ludatku, gdzie zawsze jest tak ciepło. Buziaki dla wszystkich słuchaczy, dla ciebie wiśnia z Rydultu. Pozdrowienia dla ekipy Rock Metali i ich ciężarówka daje ognia na ucoku. Gruby Jasia, kolejny zespół, który także się z nami spotka, to śpiewający po angielsku, mieszkający trochę we Francji, trochę w Polsce, My. I broke an angel's wing and left her on the side of the road. She said, don't leave me here on the cold floor where it snows. Romance. have shut my eyes straight. I don't know if I should leave or help. I don't know if that's one more mistake. Yeah. I don't. Mapa Polskie Radio, Koplapery, siema prezesie. Krysiowo, odlatująca koszulka bez focha dotarła do mnie, jest genialna. Już paraduję po mieście, nosząc ją dumnie. Niewiele osób rozumie, kim jest osoba w skafandrze, ale i tak sądzę, że ta koszulka robi wrażenie. Co do finału eliminacji, nie mam pojęcia, jak wybierzecie zwycięzców, poziom bajeczny, energetyczny i różny. Super, że są takie eliminacje, bo dzięki nim można poznać sporo niesamowitych kapel. Wiadomo, czy w tym roku będzie też jakiś konkurs na nazwy woodstockowych pociągów i około takiego jakiego terminu. Możemy się spodziewać rozkładu jazdy. Pierogi muszą być w menu woodstockowym. Ksiądz, no, zaraz na to odpowiem, ale póki co zespół The Six Pander także będzie z nami w Krakowie. Six Pander, spotkałem się z nimi w Krakowie, jak pisze Żaba z Częstochowy. Czeka nas jeszcze Kraków, a tam będzie się działo. Przyjedzie większość naszej facebookowej rodziny. Mamy taki mega plan, że i ty będziesz długo to wspominał. Pozdrawiam dzisiaj gośkiem, która udowodniła, że jest totalnie zakręconą i silną babą, oraz Asię i Marcina z Wałbrzycha, którzy mają w sobotę bardzo ważny dzień. A gdyby się dało specjalnie dla nich dedykację muzyczną dorzucić, to będę bardzo szczęśliwa. A ciebie, Jurek, jak zwykle, co tygodniowy buziaki Żaba z Częstochowy. Pozdrawiam wszystkich, którzy w minioną niedzielę byli w wrocławskim klubie Eter na kolejnych eliminacjach do przystanku Ucok, a w szczególności osobę, która znalazła i oddała moją komórkę. Odezwił się do mnie, to na Łódź piwko pewne. Ninja, mam nadzieję, że do Krakowa także dam radę dotrzeć. Siema, Jurek, gorące pozdrowienia z Wrocławia. Przesyłam naszą wspólną fotkę z Eteru. Dodatkowo mam pytanie i pytanie brzmi w ten sposób. Mianowicie zastanawiałem się, jak jest z dostępnością punktów medycznych. Mam niestety dziurę w nodze i muszę zmieniać co najmniej raz dziennie opatrunki w sterylnych warunkach. Czy nie będzie z tym problemu? Od razu ci odpowiadam. Żadnego. Da sobie z tym radę. Każdy człowiek z pokojowego patrolu pokieruje cię, a już później będziesz sam spotykał się ze wspaniałą obsługą medyczną. Jeszcze chciałbym złożyć serdeczne życzenia mojemu imiennikowi Jelonkowi, który obchodził urodziny w ten piątek, a ja jutro, bo wszystkie Michały to fajne chłopaki i z tego co wiem, nie miewają focha. Dużo serdeczności też dla ciebie i całej ekipy. Pani Maria Czubaszek zagościła na tegorocznym ASP. To świetna wiadomość. To naprawdę ciekawa osoba. Ale razem przygotować popielniczkiem na stolik, bo pali jak smok. Tam nie da rady. Bardzo dobre wieści z eliminacji. Teraz tylko czekać na wyniki finału. Serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Milkiego i całej ekipy fundacji oraz szczególnie ciebie pozdrowienia dla Madzi, Patryk z Kruszwicy. Dobry wieczór, Jurku. Parę dni temu zamówiłem w Siemaszopie przepiękną koszulkę na 20 przystanek Ucok. Dzisiaj do mnie dotarła. Otwarłem paczkę i bardzo długo się zastanawiałem, czy przymierzyć, a potem schować do szafy i poczekać z nią do najpiękniejszego festiwalu świata. Czy założyć i już ją nosić? Nigdy wcześniej nie kupowałem koszulek Ucokowych na długo przed festiwalem. Zwyciężyła opcja druga. Właśnie w niej dumnie siedzę, słuchając twojej audycji i świruję na fejsie z moimi pierogożercami. Ciebie, Jurku, ściskam mocno i do zobaczenia w Krakowie na eliminacjach, a mojej kochanej Agaciorce powiedz, żeby nie smutała, bo jestem i będzie super Bartas. Kolejnym zespołem, który także nas będzie rozżywał, to będzie zespół Tough Enough. A w sprawie pociągów spotkamy się w najbliższych dniach, czyli przewozy regionalne. Mam nadzieję, że pozostaniemy przy nazwach i wszystko odbędzie się tak, że będziecie wszyscy bardzo zadowoleni. To jest niezwykle istotne. Mój drodzy, w piątek wielki finał RUR, czyli ratujemy, musimy ratować. Przyjeżdżają szkoły z całej Polski. Jesteśmy bardzo dumni z tego programu. Cześć Jurek, ostatnio jestem jakiś przybity przez sprawy sercowe. Nawet muza tak pozytywna jak Woodstockowa nie pomaga. Ratujcie. Powodzenia na piątkowym finale RUR. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak zawsze sprawnie, trochę zmartwiony, ale jakże gorące pozdro dla wszystkich dziś z małym wyróżnieniem Marty Olech pokoju 60 i Ninja. Dexter do nas napisał Wild Peak. To także kapela, z którą spotykamy się w Krakowie. White Peak, a ja muszę uścisić. Spotkamy się w Krakowie 21 czerwca w klubie Kwadrat. Oczywiście wstęp bezpłatny i także tam będziemy mogli usłyszeć, przynajmniej dla mnie, niesamowicie, fantastycznie śpiewającą Szatakus. Waking up from a coma to reality, lost and sick, emptiness buried in disease. Waving gun, spreading light, fitting in the vase. Selling a girl as back of rice in a human trade. Starving lives, broken hearts, full of lost faith. A hungry lion's fighting until the end. The world's genocide over useless things. How long it's gonna take before we truly stand for something? I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. The world is blind to a human tragedy, but where we trade minerals, everyone can see. So unaware of what's going on, it's all mind control. It's all mind control. Dressed in gold, poison spreads in the world of men. It's hard to deny we are paid slaves. Creativity replaced by buy and sell. No thinking for yourself. No thinking for yourself. I'm gonna be who I wanna be. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. Free your mind and take a breath. Detoxify from hatred. Whatever you give, you're gonna get. So what say you now? What say you now? You now, what say you now? I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. Się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335. Mocno ci dziękuję za fantastyczny klimat w trakcie eliminacji we Wrocławiu. Było genialnie, teraz pozostaje czekać na Kraków. Pozdrowienia i podziękowania za świetną zabawę dla całej ekipy, czyli Mordoru, Asia, Marcin, reszta, Olki, Arka, Romki, Slasza, Wiktora, Ninja, Buziaki dla wszystkich pozostałych słuchaczy. Się kręci, widzimy się w Krakowie, będzie moc. Pozdrawiam Gośka, siema. Jak co tydzień melduję się przed radiem, żeby słuchać audycji, która dzisiaj jest chyba jakoś wyjątkowa, bo zdołała przygonić ostrą dość burzę. Chciałem też gorąco pozdrowić Dudę z Łazisk, który chory leży w łóżku i czyta Pottera. Klaudia Stychów. Jurku, genialne zespoły wybraliście do finału eliminacji i dziękować przeogromnie za półfinał w Eterze. Jak obiecaliśmy, przyjdziemy całą paczką do Krakowa. Serdecznie pozdrawiam Olka. I kolejny zespół, moi drodzy, ten zespół, którego za moment wypuścimy, czyli Enclos, wzbudzał ogromne zainteresowanie, bo był po wielkiej nagrodzie, telewizyjnej nagrodzie. I jakby można powiedzieć, mistrz ceremonii okazał się niezwykle skromnym, niezwykle kontaktowym człowiekiem, który powiedział otwarcie: do tej pory graliśmy koncerty, ale publiczności nie było. Teraz wreszcie poczuliśmy publiczność po raz pierwszy, zobaczyliśmy ją w eterze, bo wydarzenie telewizyjne ma troszeczkę inną konstrukcję. Tam publiczność jest, do nas musiała przyjść. Poczuł się szczęśliwy, poczuł się zadowolony, nawet telewizji pokazał chyba dzisiaj czy wczoraj, że dostał nominację na spotkanie finałowe. Tak, zagrał człowiek z dalekiego Meksyku, ale naprawdę świetnie czujący i klimat, i świetnie się w tym klimacie czujący on sam. Enclos. We'll be right back. Enclosed to przedostatni zespół, którym się spotkamy na naszym finałowym graniu w Krakowie. Siema prezesie, dziś krótko, ponieważ mamy trochę nauki, ale audycji nie odpuszczamy. Pozwolenia 60. Pokój Maciej, Adam, Miłosz, Milan, Czesiurek. Nie wiem jak ci to opisać, co się działo przez ostatnie miesiące. Nie mogłem nawet napisać maila. Jedyne co miałem to twoje audycje. Niesamowicie ci za to dziękuję. Kochamy cię, Wałbrzych tak do mnie napisała. A Agaciorka też bardzo pozdrawia i oczywiście będzie w Krakowie. Chory i cierpiący Duda, taka farbenowo-armiowa energia wraz z początkiem audycji, że aż burza w Łaziskach zniknęła jak ręką odjął. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze SMS-y i mimo awarii coś do nas doszło. Oczywiście rozwiązanie zagadki Audiofils 2013, Adam z Żelachowa i Sławek z Krakowa. Już tę płytę mamy na stałe, więc się będę nią dzielił, bo działy się tam niesamowite sceny właśnie na małej scenie. Ostatnim zespołem, który zagram na finałowym spotkaniu w Krakowie, to zespół No, a ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli razem ze mną. Audycję realizowała Zofia Kruszewska. Obrazki dokręciła Tizi, łapał Michał Klimek, przymielak, SMS-a czuwał Krzysztof Dobiec. Za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Piórem. Łapcie wszystkie aktualności na woś.org.pl. Tam są wszystkie najświeższe wiadomości dotyczące także przystanku Usok i Farbenlere. Już w sklepach przepiękna płyta. Ciskam was, kocham was. Do usłyszenia. Cześć, siema. Biegnie cały rozsądek.